มีคำแนะนำอันหนึ่งที่อาตมาได้ยินบ่อยเวลาหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนนักปฏิบัติธรรมคำแนะนำที่ว่านี่คือให้รู้จักฉวยโอกาสฉวยโอกาสในที่นี้เนี่ยไม่ถึงไม่ได้หมายถึงการหาช่องทางเอารัดเอาเปรียบใครนะแต่หมายถึงเฟื้อโอกาสในการเจริญสตินะใช้ทุกเวลานะทุกกิจกรรมทุกอิริยาบถในการเจริญสติแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะอิริยาบถน้อยใหญ่นะหรือว่ากิจวัตรทั้งหลายทั้งปวงเราก็ฉวยโอกาสนั้นเนี่ยในการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราล้างหน้าเราถูฟันเช็ดตัวล้างมืออาบน้ำทำครัวหั่นผักกินข้าวหรือแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำไม่ว่าทายหนักทายเบาเราก็เจริญสติได้อาจจะคลึงนิ้วไปด้วยตามลมหายใจไปด้วยหรือเวลาเรากระพริบตาคือน้ำลายอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะเจริญสติได้ทั้งนั้นก็คือรู้กายรู้ใจแม้แต่การพูดคุยสนทนากันการเคลื่อนไหวกายอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าเราก็ดูใจได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่สนทนาเป็นอย่างไรเราลืมตัวลืมใจไปกับเรื่องราวที่สนทนากันหรือเปล่าหรือว่าใจเราไปอยู่ที่อื่นหูได้ยินเสียงแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะบางทีหูก็ดับไปเลยก็มีเพราะว่าใจมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนนะรู้ตัวรู้ว่าใจเผลอไปก็ดึงจิตกลับมารับรู้ถ้อยคำที่เขากำลังพูดคุยกับเราเรื่องราวบางอย่างฟังแล้วเราก็ดีใจก็เห็นความดีใจนั้นเรื่องราวบางอย่างได้ยินแล้วก็เสียใจน้อยใจหรือว่าโกรธเราก็ให้รู้ทันนะอันนี้แหละนะมันเป็นการช่วยโอกาสนะที่นักปฏิบัติต้องฉลาดไม่ว่าจะอยู่ในเวลาใดเราคอยเพื่อนนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนยังไม่มาถ้าไม่ฉลาดนะไม่รู้จักโอกาสก็จะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้ความโกรธความหงุดหงิดมันมาครอบงำใจรังควานเล่นงานจิตใจของเราแต่ระหว่างที่เราคอยเพื่อนเราก็โอกาสมาเจริญสติครึ่งนิ้วเบาๆคลิกมือไปมาอาจจะไม่ต้องถึงกับสร้างจังหวะก็ได้นะเพราะว่าคนอาจจะเยอะแยะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในเมืองเราคอยรถเมล์ระหว่างที่คอยอยู่นั้นก็โชว์โอกาสซะเลยโชว์โอกาสเจริญสติ อันนี้มันกลายเป็นได้กำไรถ้าไม่ฉวยโอกาสนี่ขาดทุนนะกิเลสหรือว่าความทุกข์มันจะฉวยโอกาสเล่นงานเราจะฉวยโอกาสทุกโอกาสในการเจริญสติสร้างกุศลให้กับจิตใจหรือจะปล่อยให้กิเลสและความทุกข์นี่มันฉวยโอกาสเล่นงานเรามีสองทางเลือกเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ฉวยโอกาสเจริญสติหรือว่าสร้างกุศลในใจกิเลสและความทุกข์แล้วก็มารก็จะฉวยโอกาสเร่งงานรังควานจิตใจของเราอยู่ในกรุงเทพนะรถติดไฟแดงแทนที่จะหงุดหงิดนะแทนที่จะกระสับกระส่ายเพราะว่าใจนี่มันคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่ไฟจะเปลี่ยนเป็นเขียวหรือว่ากังวลว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายถ้าคิดแบบนี้ขาดทุนนะรถติดก็มีเวลาเจริญสติไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าเป็นคนนั่งก็ตามไฟแดงก็เตือนใจเรานะว่าให้หยุดฟุ้งซ่านได้แล้วถ้ามองไฟแดงไม่เป็นนะมันก็เกิดความหงุดหงิดเพราะไฟแดงหมายถึงการที่ต้องรอหมายถึงการที่ถึงที่หมายช้าลงแต่ถ้ามองว่าไฟแดงก็หมายถึงการเตือนใจให้หยุดฟุ้งซ่านนะก็ทำให้เราได้โอกาสในการเจริญสติมากขึ้นไม่ดังเฉลิมโอกาสในทุกเวลาฉวยโอกาสในทุกอิริยาบถรวมทั้งไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดนะต้องฉวยโอกาสให้เป็นมีอะไรมากระทบกับเราไม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่น่าพอใจทำให้ใจเราฟูเราก็มีสตินะเห็นใจที่มันฟูขึ้นมาไม่หลงเพลินนะเวลามีหรือเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่ทำให้ใจแฟบหรือว่าเป็นลบขึ้นมาก็ให้มีสติรู้ทันอย่างนี้ก็ได้กำไรนะอย่างเช่นเวลาแมลงมันมากวนบินว่อนหรือว่ายุงกัดรู้สึกเจ็บขึ้นมาคันอันนั้นเป็นโอกาสดีนะที่เราต้องรีบฉวยให้มาดูเวทนาที่เกิดขึ้นคือความทุกข์คือความคันความปวดรวมทั้งเห็นใจที่มันเป็นลบเช่นบ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือว่าโกรธนะโกรธยุงโกรธแมลงอยากจะตบอยากจะบี้มันหรือแม้แต่อยากจะปัดมันไปไกลนะงั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะนี่ก็เท่าว่าเราได้กำไรนะแม้ว่าจะปวดแม้ว่าจะคันนะอันนั้นเป็นเรื่องกายนะแต่ว่าใจนะเราได้ฝึกสติมากขึ้น รวมทั้งเวลามีคนชมหรือว่าคนต่อว่าสังเกตไหมเวลามีคนชมใจเราเป็นอย่างไรใจเราก็ยินดีเพลิดเพลินแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รู้ทันใจของตัวเองเท่าไหร่พอให้ความอยากครอบงำก็คือว่าอยากฟังอีกนะในทางตรงข้ามนะเวลาเขาต่อว่าหรือว่าวิจารณ์เรารู้สึกว่าเจ็บปวดรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะตอบโต้อยากจะตอบโต้ด้วยคำพูดที่เจ็บแสบหรือว่าฝากคำต่อว่าไปให้เขาคนที่คุยคนที่บอกเราให้ฝากให้คนที่เขาพูดถึงเราใจมันไปจดจ่อยตรงนั้นก็เลยไม่มีสติเห็นใจตัวเองอย่างนี้ก็ขาดทุนนะเพราะว่าถูกความทุกข์ความโกรธมันเผาหล่นจิตใจจริงๆถ้าเป็นคนที่ฉลาดนะก็จะฉวยโอกาสไม่เพียงแต่ดูจิตดูใจของตัวเวลาได้รับคำชมหรือว่าถูกตำหนิแต่ว่ายังสามารถจะเป็นตัวเร่งกระตุ้นนะให้ทำความดีเวลามีคนตำหนิเรานอกจากเราจะไม่ทุกข์นะเพราะคำตำหนิเนื่องจากมีสติรู้ทันแล้วนะก็ได้ถือเป็นข้อที่สำหรับที่นิพิจารณาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือว่าทำความดีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะนะพระนันทิยะนี่ตอนหลังภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นท่านยังเป็นปุถุชนอยู่พุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนันทิยะที่จริงตรัสสอนทั่วไปแล้วพระนันทิยะก็อยู่ในเหตุการณ์และท่านก็นำมาเล่าให้พระองคุลิมานซึ่งตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่เพิ่งบวชใหม่ๆก็เล่าให้พระองคุลิมานฟังว่าพระพุทธเจ้านี้สอนอะไรพระเจ้าก็สอนว่าเมื่อมีคนตำหนิต่อว่าก็ให้ถือโอกาสนะในการเร่งทำความดีเขาต่อว่าเขาวิจารณ์ว่าเราไม่ดีไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นะก็ให้เร่งทำความดีเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวเองและถ้าเกิดว่าเขาชมเรานะก็ให้คือโอกาสที่จะทำความดีให้เพิ่มพูนมากขึ้นคือไม่ว่าเจอลบหรือบวกก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมันในการที่ทำความดีสร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากขึ้นไอ้ที่ไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นดีซะหรือว่าที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆทั้งบวกและลบถ้าพระองค์ตรัสว่าเนี่ยผู้ใดที่รู้จักถือประโยชน์จากอิทธารมและอนิทธารมผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่าพอใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเรียกอิทธารมหรือบางทีเราก็เรียกง่ายๆว่าลาภยศสุขสรรเสริญนะก็คือโลกธรรม4ฝ่ายบวกอนิจจารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่บีบคั้นทำให้เกิดทุกขเวทนา รียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเสื่อมลาภเสื่อมยศนะนินทาแล้วก็ทุกข์นะเอาคนส่วนใหญ่นะเวลาเจอสุขก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันก็คือว่าเพลิดเพลินกับความสุขแล้วก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรพอสบายแล้วก็เลยนั่งเล่นนอนเล่นหรือว่าประมาทนะอันนี้เป็นโทษแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขแล้วก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยนะทำความดีเช่นพอสบายแล้วก็มาเจริญสติทำให้เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจปลอดโปร่งสุขกับสมาธินี่มันควรจะมาด้วยกันนะคือพอสุขแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยอยากจะบำเพ็ญสมาธิสมาธิในที่นี้ก็คือภาวนาแต่คนส่วนใหญ่พอสุขแล้วก็อยากจะนั่งเล่นนอนเล่นไม่ทำอะไรหรือว่าพอมีสุขภาพดีอย่างคนหนุ่มคนสาวนะมีร่างกายแข็งแรงก็ใช้ร่างกายนั้นเนี่ยในการไปแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือเข้าวัดเขาก็บอกว่าเอาไว้แก่ก่อนเอาไว้แก่แล้วค่อยเข้าวัดนะในขณะที่ฉันยังหนุ่มสาวนี่ฉันขอสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้เรียกว่าประมาทไม่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยให้เกิดประโยชน์แต่ใช้ไปในทางที่เป็นโทษเพราะความเพลิดเพลินในสุขในวัยที่ยังมีพลานามัยในทางตรงข้ามนะเมื่อเจออนิจจารมณ์เจอสิ่งที่มากระทบที่ทำให้ไม่สบายก็รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเริ่มต้นแก่มีสตินะมีสติเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์ให้เพียงแค่รอมันดูจิตนะเราก็จะเห็นพวกนี้ไม่ยากนะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังสามารถใช้ประโยชน์จากความทุกข์ได้ด้วยเช่นเขาว่าเราเขาตำหนิเราเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นพอไม่โกรธแล้วก็เอาสิ่งที่เขาพูดมาพิจารณาว่ามันจริงไหมไอ้ที่จริงก็เอาไปแก้ไขนะทำให้มันดีมากขึ้นเปลี่ยนความบกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์เปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นความถูกต้องที่จริงในตอนที่เกิดความโกรธนี่ก็ถ้าไม่เพียงแต่รู้ทันความโกรธได้เท่านั้นนะแต่ยังสามารถจะเห็นต่อไปว่าโอ้ความโกรธนี่มันแสดงว่าเรายังมีทิฏฐิมานะอยู่ทำไมถึงโกรธนะก็เพราะยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนฉลาดนะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนเสียสละฉันเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอเขาพูดหรือเขาตำหนิเราในทางตรงข้ามเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเลยนะคือถ้าไม่สำคัญตนมั่นหมายว่าฉันเก่งเนี่ยใครเขาว่าอะไรเราก็ไม่ได้โกรธอะไรถ้าไม่สำคัญตนว่าฉันเป็นคนดีจะเป็นคนเสียสละใครเขาว่าอะไรเราก็ไม่โกรธในความถือตัวแบบนี้แหละเนี่ยเรียกว่ามานะถ้าคนมีมานะนี่มันชอบชูธงนะชูธงให้โดดเด่นให้เห็นอย่างที่เมื่อกี้เราสวดพุทธคุณร้อยประการเนี่ยก็มีประการหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วคือความเป็นผู้ที่ไม่มีมานะท่านเปลี่ยนมันก็ลดธงลงนะลดธงลงคนเรานี่มักจะชูธงอยู่เสมอนะคือชูอัตตาไอตอนที่ชูอัตตานี่ไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวตอนที่เขาว่าเรา ขาก็ว่าเราเช่นว่าเราชูธงหรือเราสำคัญมากหมายว่าเราเก่งพอมีคนตำหนิว่าเราทำไม่ถูกอย่างนู้นทำไม่ดีอย่างนั้นนี่มันโกรธขึ้นมาเลยหรือพอเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความเสียสละเอื้อเฟื้อพอมีคนพูดถึงเราว่าเราเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองนี่มันโกรธขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทบกับอัตตาของเรานะที่เรายึดมั่นถือมั่นบางทีไม่เห็นนะไม่เห็นตัวมานะไม่เห็นอัตตาตัวนี้มาเห็นก็ตอนที่โกรธนะถ้าเราพิจารณานะว่าทำไมถึงโกรธก็จะเห็นเลยเพราะไอ้ตัวนี้แหละตัวทิฏฐิมานะมานะคือความถือตัวว่าดีอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ส่วนทิฏฐินั่นก็คือความถือมั่นในความคิดความเห็นเวลามีความคิดเรื่องใดเนี่ยเราก็จะหวงแหนแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันถูกมันดีพอมีคนมาวิจารณ์ความคิดนี่ว่าเนี่ยมันยังบกพร่องอยู่ไม่เข้าท่าก็โกรธขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราก็โกรธแล้วบางทีก็ยังไม่ทันจะวิจารณ์ความคิดของเราความคิดเนี่ยจะเป็นศาสนาอุดมการณ์ทางการเมืองก็ได้หรือความคิดเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามการปฏิบัติเห็นคนหนึ่งเขาปฏิบัติคนละทางกับเราก็เริ่มจะขุ่นข้องมองใจแล้วไม่พอใจเห็นคนที่เขาปฏิบัติคนละสายกับเราเราเริ่มชักจะรู้สึกไม่ดีกับเขาแล้วอันนี้มันเกิดจากทิฏฐินะมันมากระทบกับทิฏฐิที่เรายึดถือก็ทำให้โกรธทำให้มันไม่พอใจถ้าเจอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักฉวยโอกาสรู้จักหาประโยชน์ก็จะทำให้เราได้เห็นกิเลสของตัวเองเวลาที่เราจะเห็นกิเลสได้ดีนะก็คือตอนที่เจอความทุกข์ตอนที่เกิดอารมณ์นะจะเป็นความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความเสียใจความเนื้อต่ำใจหรือความอิจฉาพยาบาทอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นตัวที่สะท้อนกิเลสได้ดีมากไอ้ตอนที่ดีใจตอนที่มีความสุขเนี่ยอาจจะเห็นกิเลสไม่ชัดนะแต่พอเราโกรธขึ้นมาหรือเครียดขึ้นมานี่ดูให้ดีเท่านั้นอันนั้นแหละกิเลสทั้งนั้นเลยนะเพราะถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ถ้าเรารู้จักโชว์โอกาสหรือว่ารู้จักหาประโยชน์นะเราก็จะเห็นกิเลสแล้วเราก็รู้ว่าอ่อนเนี่ยคือตัวการที่เราต้องจัดการแก้ไขปรับปรุงนะไอ้ความยึดมั่นมาเป็นคนดีพอเห็นมันเราก็ต้องพยายามลดความยึดมั่นตรงนี้เร่งทำความดีโดยที่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนดีทำดีนี่สำคัญกว่าเป็นคนดีนะไอ้เป็นคนดีนี่มันก็อาจจะทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันดีฉันประเสริฐกว่าคนอื่นเกิดความหลงตัวลืมตนอีกแบบหนึ่งมันจะเกิดอาการยกตนข่มท่านได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันทำความดีโดยที่ไม่ไปสนใจว่าจะเป็นคนดีอันนี้ดีกว่าทำความดีโดยที่ไม่เป็นคนดีหรือไม่สำคัญมากหมายเป็นคนดีความสำคัญมากหมายเป็นคนดีนี่ก็ยังเป็นมานะตัวหนึ่งก็ยังนำไปสู่การเกิดภพเกิดชาติแต่เราจะไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยเห็นความสำคัญมากหมายตรงนี้นะจนกว่าจะมีคนมาว่าเราไม่ดีมาว่าเรานะเห็นแก่ตัวทำเพื่อตัวเอง หรือมาพูดว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมหรือพูดว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะโอ้นักปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีใครไม่มีคำพูดไหนที่จะรุนแรงเท่ากับนะมาว่าว่าเราไม่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วทำไมยังโกรธอยู่แค่นี้นี่ก็ฉุนละไม่ต้องจ้วงจาบถึงพ่อถึงแม่นะเพียงแค่พูดเท่านี้นี่ก็โมโหแล้วนั่นแหละตัวมานะแล้วต้องฉลาดนะในการที่จะมองให้เห็นพอเห็นกิเลสตัวนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวนี้แหละมันคือธงที่เราชูโดยที่ไม่รู้ตัวนะต้องรู้จักลดมันลงบ้างเอามันลงบ้างกำลามันบ้างนะแล้วอาจจะขอบคุณในซ้ำเออที่ขอบคุณที่เขาว่าเรามันทำให้เราเห็นกิเลสตัวนี้นี่คือวิสัยของบัณฑิตนะนี่คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมแล้วก็อนิทธารมนะอันที่รวมไปถึงเวลาเกิดความเจ็บความป่วยความสูญเสียพัดพรากอย่างที่พูดเมื่อวานซึ่งเป็นธรรมดาโลกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะย่อมมีความทุกข์ความไม่พอใจเป็นธรรมดาปฏิกิริยาแรกก็คือไม่ยอมรับปฏิเสธก็ต้องมีสติเห็นนะเห็นอาการของใจที่มันปฏิเสธที่มันบ่นที่มันโวยวายพูดง่ายคือมีความทุกข์จะเห็นมันพอเห็นมันแล้วเนี่ยความทุกข์ใจก็จะบรรเทาเบาบางลงมันมีแต่ความทุกข์กายหรือว่าเกิดความเสื่อมที่เกิดกับทรัพย์สมบัติหรือคนรักนอกจากมีสติไม่เปิดโอกาสให้ความทุกข์มันมาครอบงำใจแล้วนะก็ยังถือโอกาสใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นซะเลยก็คือพิจารณาว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์อย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยนะที่ได้นะก็คือมันฝึกเราให้อดทนเข้มแข็งนะเวลาเจอความเจ็บความป่วยนะความการพลาดพลาดสูญเสียนี่นะมันฝึกนะมันฝึกใจเราอย่างแรกคือฝึกให้เราอดทนรวมทั้งเวลาถูกต่อว่าถูกตำหนิให้เราอดทนให้เรามีขันติให้เรามีความมั่นคงเข้มแข็งในจิตใจแต่นอกจากฝึกขันติแล้วนะยังสามารถจะฝึกสติให้เราได้ด้วยทุกเหตุการณ์ไม่ว่าบวกหรือลบนี่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฝึกสติน นอกจากสติแล้วก็ได้กับขันตินะยุงกัดนะก็ฝึกขันติได้ทำไงเราถึงจะสงบนิ่งได้โดยที่นะไม่ไปทำร้ายมันนี่เราอดกลั้นนะต่ออารมณ์ที่มากระทบลองดูเถอะนะเขาสอนเราหลายอย่างฝึกให้เราปล่อยวางก็ได้เวลาของหายเวลาเงินถูกขโมยเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเรายังมีความยึดติดอยู่ยึดติดถือมาเราเป็นของกูของกูของกูทั้งที่มันไม่ใช่ของกูแล้วมันเป็นของใครก็ไม่รู้ไปแล้วเวลาน้ำท่วมพัดพาทรัพย์สมบัติไปก็ยังเสียใจเพราะยังยึดว่าเป็นของกูของกูแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วนะไอ้ของกูนี่เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเป็นของใครก็ไม่รู้เมื่อเจอการแบบนี้ก็ถือว่าเขามาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะยังทุกข์เพราะอะไรเพราะยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องแข็งแรงอายุยังไม่มากเลยทำไมป่วยแล้วยังไม่ทันถึง70เลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นว่ามันเที่ยงยึดมั่นว่าเป็นของเรา ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนมันฟ้องนะว่าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะฉะนั้นต้องถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยวางโรคภัยไข้เจ็บนี่มันสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางไม่ใช่แค่ความอดทนเท่านั้นนอกจากสอนเราแล้วมันยังนอกจากฝึกใจเราแล้วมันยังสอนใจเราด้วยสอนใจเราให้เห็นความจริงให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นรังของโรคนะมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนนี้ก็ไปหลงเพลิดเพลินในร่างกายนี่ว่าจะเป็นที่มาแห่งความสุขคนทุกวันนี้เนี่ยถือเอาร่างกายนี่เป็นแหล่งหรือที่มาแห่งความสุขนะพยายามประดับประดาร่างกายพยายามใช้ร่างกายนี่ในการเสพสุขไม่ใช่เสพสุขทางตาทางจมูกทางปากทางหูทางสัมผัสเท่านั้นแต่ยังพยายามทำให้ร่างกายที่มันดูดีเพื่อคนก็จะได้ชื่นชมสรรเสริญเราพอผมงอกนิดหน่อยนะพอมีสิวพอ เริ่มเหี่ยวย่นแล้วนะเป็นทุกข์แล้วพอรู้สึกว่าคนพอรู้สึกว่ามันจะไม่ดูดีในสายตาของใครอันนี้เป็นความหลงของคนในยุคนี้มากนะถึงกลับไปดัดไปแปลงไปผ่านะเพื่อให้มันดูดีอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความหลงว่าร่างกายนี้เนี่ยมันจะเป็นที่มาแห่งความสุขจนลืมไปว่ามันคือรังของโรคนะมันคือทุกข์นะที่มันซ่อนอยู่ท่ามกลางความสุขแต่พอเราเริ่มแก่หรือเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็เห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังขารร่างกายมันไม่ใช่เช่นนั้นมันเต็มไปด้วยความเสื่อมความทุกข์แถมไม่ใช่ของเราอีกต่างหากเพราะถ้าเป็นของเราเราต้องดัดแปลงแก้ไขทำให้มันดีได้อันนี้แหละคือธรรมะที่เขาสอนเรานะสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่หายไปเขาก็สอนเรานะว่ามันไม่ใช่ของเราเลยมันแค่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวและสักวันก็ต้องไปเป็นของคนอื่นหรือว่าคืนสู่ดินน้ำไฟลมคือคืนสู่ธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวมันกลืนทรัพย์สมบัติไปหมดนะอันนี้เรียกว่าพากับคืนสู่ธรรมชาติหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปซะอย่างที่เราสมบัติผลัดกันชมทั้งหมดนี้คือสัจธรรมนะที่อนิจจารมสอนเรานะคือสัจธรรมที่เหตุร้ายก็สอนเราเราต้องรู้จักฉลาดนะสามารถจะมองเห็นสัจธรรมจากเหตุการณ์เหล่านี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักถือประโยชน์หาประโยชน์นะจากอนิจจารมอันนี้คือการรู้จักฉวยโอกาสฉวยโอกาสจากแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ร้ายๆในการที่จะตอกย้ำธรรมะหรือเปิดใจให้เห็นธรรมะเราอย่าเสียโอกาสนั้นไปนะเวลาถูกตำหนิถูกต่อว่าเวลาเงินหายถูกโกงนี่คือโอกาสนะที่เราจะต้องรู้จักฉวยเพื่อที่จะได้เปิดใจเห็นธรรมะหรือเอามาใช้เพื่อฝึกใจนะให้มีความอดทนให้รู้จักมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นอันนี้นะเป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมเลยนะนักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะแม้แต่ความเครียดนะ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติมันก็ดีนะที่มันทำให้เราได้รู้ว่าเราวางใจไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอาจจะมีความยึดติดถือมั่นบางอย่างเช่นอยากจะให้ใจสงบพอไม่สงบก็เครียดขึ้นมาเลยเพราะผิดหวังเพราะขุ่นเคืองใจเมื่อรู้เช่นนี้ก็วางนะวางความคาดหวังให้ใจอยู่กับปัจจุบันตราบใดที่เรายังมีความคาดหวังแล้วก็ยึดมั่นในความคาดหวังบางอย่างแสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับผลที่ยังไม่เกิดขึ้นอารมณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าบวกหรือลบที่เกิดขึ้นในใจมันยังสอนให้เราได้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ความโกรธก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเครียดความหงุดหงิดก็ไม่เที่ยงนะเห็นมันซะมันไม่เที่ยงเพราะมันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันต้องเสื่อมไปความโกรธนี่ก็เป็นทุกข์นะความหงุดหงิดก็เป็นทุกข์ก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปความทุกข์ก็เป็นทุกข์นะหมายถึงทุกขเวทนานะทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์นะคือมันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพเดิมได้มันต้องเสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักดูใจนะก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งกิเลสแม้กระทั่งอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนหรือแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ไม่ใช่แค่อนิจจารมณ์เท่านั้นนะแม้กระทั่งอกุศลธรรมด้วยอนิจจารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจนะอันนี้เรียกเป็นฝ่ายภายนอกก็ได้ส่วนอกุศลธรรมนี่ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจภายในทั้งอนิจจารมณ์แล้วก็อารมณ์อกุศลนี่โดยแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักมองรู้จักใช้มันรู้จักหาประโยชน์จากมันนะถ้าเป็นเช่นนี้นี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าเครื่องทดสอบนะนักปฏิบัติธรรมก็คือว่ารู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันแย่หรือว่าจากอนิจจารมณ์รวมทั้งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่าถ้ายังหาประโยชน์จากมันไม่ได้ก็ยังเรียกว่าสอบไม่ผ่านนะไม่เป็นไรก็สอบใหม่ได้ยังมีโอกาสที่จะสอบซ่อมได้อีกหลายครั้งเรายังมีเวลาชาลีคุณกับท่านนี้นะ ครับ